Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Doktor Wilczur nie wie, co będzie za tydzień, a my z dużą dozą pewności możemy orzec, że o tej porze chyba też będzie czwarta. There's a county map to go with the wall of hurl, a stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack and all, let's call it an Irish pub. Swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, I'll often burst your filthy mug if you draw one more shot, fucking me beer. An Irish pub. The quick run in the filthy bug, the patent glass across the lug of the lady. Oh, the dirty dog we got is an Irish pub. It's over to me. Over to you. We'll skip along the avenue. Who the hell is running through? We got us an Irish pub. Well, I'll be fucked. I swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked. You'll often burst your filthy mug if you drop one more shot. Look at me, beer. We'll call it an Irish pub. Plastic cups are polished for. We'll hold the blood right out that door. I let the knock was back for more. We've got us an Irish pub. Well, I'll be fucked. To swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked. To love and burst your filthy mug if you draw one more shot. I'll give me beer. Kiss me, I'm Irish, Molly Malone. A bounce, a slant, a punk, my home. We got us an Irish pub. It's split the punches, strip the willows, tighten me up the rakes, a mellow, a lift. He never ran so shallow. We got us an Irish pub. Well, I'll be fucked. You swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked. You'll love the first, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer. No proszę, już 3 minuty po godzinie 4:00 nie śpią Państwo z radiową trójką, do której pisze pan Stefan, który słuchał strefy, tam również się udzielał, a nam pisze w te słowa: na polu za oknem przyzwoite 15, nie pada, ale może, zachmurzenie 6/8 i... poniedziałek. Kot Marian potwierdza. Zasadniczo mnie nie ma, bo świętuję dzisiejsze święto. A jakie to święto? A dziś jest Światowy Dzień po poprawinach po weselu najmłodszego bratanka. Jestem więc słabo silny i poproszę o coś na ten sen, bo nie wstanę. Tak będę leżał. Zarzeka się pan Stefan, który leży w Mielcu. A jeśli chodzi o to leżenie, to być może tak jak Maciek, który leżał na desce, ale gdyby mu zagrali, wiadomo. Z panią Ireną Dan będziemy państwa i usypiać, i budzić. W związku z tym proszę nadstawiać ucha, bo teraz zabieramy... w Karpaty. Karpaty magiczne, czyli jak mawiał Maciek Rychły z kwartetu Jordi, to trójkąt bermudzki dla intelektu, bo faktycznie można się tam pogubić. Miejsce, w którym miesza się przeszłość z przyszłością i być może jest to nasza odpowiedź, nasz odpowiednik latynoskiego realizmu magicznego. Tutaj, jeżeli tylko umie się słuchać, umie się patrzeć i nadstawiać uszu, można niejedną historię wydobyć. Orkiestra Świętego Mikołaja należy jeszcze do tych czasów, kiedy piosenki zdobywało się na górskich szlakach, słuchało się ich przy ognisku i bywało się nimi obdarowywanymi. Chyba coś nie tak powiedziałem, ale wczesna pora w związku z tym i gramatyka troszkę przysnęła. Żeby nie brnąć dalej w te opisy i nie narazić się na kolejne byki, zapraszam. Magiczne Karpaty, Orkiestra Świętego Mikołaja i coś, co wiedzie nas na Słowację. Zieloną jedną. Świętego Mikołaja z Lublina, z którego pochodzi również i nasz pan Waldemar, kuchmistrz, nawet kuchmistrze, który serwuje nam ranną porą różne ciekawe dania i frykasy na profilu Kuchnia Osobliwa. Od jakiegoś czasu go z nami nie ma, jako że został oddelegowany do zajęć przy Festiwalu Smaku, który właśnie w Lublinie się zakończył. Międzynarodowe Święto Smakoszy. No i jeżeli pan Waldemar czujnie dzisiaj nadstawia ucha, być może moglibyśmy liczyć na kolejny przepis. Jeżeli nie, to mogę powiedzieć nieobecny, usprawiedliwiony. A teraz rzut oka na kalendarz i 13 września, tyle że w 1894 roku przyszedł na świat w Łodzi dżentelmen, bez którego trudno sobie wyobrazić polską piosenkę. Nie kompozytor, nie śpiewak, można powiedzieć tekściarz. Ale jeśli chodzi o to, któż to się urodził wówczas, powiem, że miał liczne pseudonimy. Pisał między innymi jako Korek Jamorek, Robert Galant, Fra Filippo Skonopi, Alcybiades Kminek, chociażby Julian Rozbi. No i ciekaw jestem, czy państwo już wiedzą, o kogo chodzi. Mała podpowiedź. W pewnej krainie są małe, czerwone pomarańcze, których zima nie waży. Klimat jest tam łagodny. Lecz jak wszędzie kwiaty brzoskwiń i śliw tam więdną. Nie udawajcie się w tę krainę, gdy wątłe jest szczęście wasze. Pani pachnie jak tuberozy, to nastraja i to podnieca. A ja lubię zapach narkozy, a najbardziej, gdy jest kobieca. Bo ja lubię zapach narkozy, a najbardziej, gdy jest kobieca. Mówię ładnie i melodyjnie, zdania perle jak z pereł kolie. Pani patrzy melancholijnie, skąd ma pani tę melancholię? Pani patrzy melancholijnie, skąd ma pani tę melancholię? Sen to prawdy jak z dymu kółka, sen zmysłowy bladej dziewczynki, hewanowa lśniąca szkatułka, pomarańcze i mandarynki. Hebanowa lśniąca szkatułka, pomarańcze i mandarynki. Pani usta wtula swe futro, pewno miękkie jest to futerko. Przeczulenie, co będzie jutro, co pokaże srebrne lusterko. Przeczulenie, co będzie jutro, co pokaże srebrne lusterko. Podkrążone po balu oczy i zmysłowość pachnącej twarzy, i sen zwiewny panią omroczy, i o wczoraj pani zamarzy. I sen zwiewny panią omroczy, i o wczoraj pani zamarzy. Pani pyta, czy walca tańczy, jak zatańczy, jak sen dziewczynki. Mandarynki i pomarańcze, pomarańcze i mandarynki. Mandarynki i pomarańcze, pomarańcze i mandarynki. No i państwo już wiedzą i piszą, że to chodzi o Juliana Tuwima, wielkiego polskiego poetę, jak wiadomo, ale dla tych z państwa, którzy już chodzą do szkoły i słuchają radiowej trójki, budzą się z nią, informacja, która być może ich pocieszy, że Julian Tuwim nie był pilnym uczniem i w szkole podstawowej zwłaszcza miał na bakier z matematyką, przez co powtarzał klasę szóstą. A w roku 1916 z myślą o rozpoczęciu studiów na uniwersytecie przeniósł się do Warszawy, zapisał się na polonistykę i na prawo, ale ukończył tylko po jednym semestrze. No ale jak widać, nie przeszkodziło mu to w zostaniu wielkim poetą. U nas troszkę sennie się zrobiło, w związku z tym budzimy teraz państwa. Pora na kawę włoską, ale americano. Tu va fare ti disturba. Tu ballo rock and roll, tu gioca baseball, ma è solo de Bercamel. Chi te li dà la borsetta di mamma? Tu fa fallo americano, americano, americano. Ma se nato in Italia, sienta me non c'è sa niente fa. Ok, napolitan, tu fa fallo americano, tu fa fallo americano. Whisky and soda, rock and roll. Ale gdzie z pianką? Godzina 4:22 i czeka nas podróż do Mozambiku, z którego akurat muzyka niezbyt często pojawia się na naszej antenie. Raptem parę melodii w klubie folkowym, ale teraz przypominamy A Moja, formacja, która chyba w latach 80. i 90. była aktywna. Jeśli chodzi o Mozambik i brak artystów z tego kraju na światowej scenie, to powiem, że miejscowe władze nie są zbyt przychylne, jeśli chodzi o rozwój sztuki, i artyści nie mają żadnego, dosłownie żadnego ubezpieczenia zdrowotnego. I gdy któryś zapadnie na zdrowiu, nie może liczyć na żadną pomoc, a ponieważ prawa autorskie w Mozambiku nie istnieją, w związku z tym jak żyją artyści w Mozambiku, dali Bóg, nie wiem. W każdym razie, A Moja właśnie stamtąd. Divona kushonga kajone sikuzana munja jinweti buya nyosha shikamwe na jone wambona amwete uhuma kamatine wambona amwete uhuma kamatine sikuzana munja jinweti aikanganeni Bombella, Sikutana Munja, Jinweti, Itakanga, Karingana, Wakaringana, Buihikanga, Azoto Soko, Buihinkula, Shikama, Pinja, Buihahita, Matakusana, Buihinkanga, Tumberu, Lama, Sikutana Munja, Jinweti, Buita Tivona, Kushonga, Kajone, Jinweti, buya nyosha shikambe na jone. Wambona, amwete, uhuma kamatina. Wambona, amwete, uhuma kamatina. Thank you. dzwona wyciąga dzwonę. Sultana musza, dżumę ty, pójdę niosia si kąłę na dżonę. Chyba artysta z Mozambiku nie ma z czego się cieszyć. W życiu ma pod górkę, ale najwyraźniej A Moja bardzo optymistycznie brzmi o poranku. Z Mozambiku właśnie przypomnę, a pan Jurek z Otwocka, pani Maria ze Śląska. Łączy ich piękne uczucie i miłość do depeszy. Stali słuchacze wiedzą, że pan Jurek ma obsesję na tym punkcie i ciągle nas prosi o jakiś utwór tego zespołu. Ja się migam, ale uwaga, udało mi się w końcu znaleźć jakiś złoty środek. Tulia i taki kowerek. Thank you. Właśnie gdyby Depesze tak grali, kto wie, może by nawet i zdobyli złotą basztę w Kazimierzu nad Wisłą. A tak coś ich w życiu minęło. Za 28 minut godzina piąta to informacja strategiczna dla tych, którzy jednak idą do pracy. Tak jak pan Wojtek. Pan Wojtek już nie wytrzymał nerwowo i już jest w robocie. Wita stamtąd półredaktora i panią Irenę oraz Margana, wydawcę, oraz wszystkich osobliwych słuchaczy w folkowych przygłośnikach, a pan Wojtek pozdrawia z Piaseczna. Pan Jurek pisze zadowolony i o to chodzi, jeśli chodzi o Tulię i Depeszów. Czyli trafiliśmy. Jeśli chodzi zaś o dalsze muzyczne wojaże, to wracamy do Afryki od wielu tygodni. Od wielu tygodni opowieści w odcinkach, czyli Kamelen goni i instrument, który wygląda na wiekowy, a tak naprawdę powstał parę dekad temu i jest odpowiedzią afrykańską na gitarę elektryczną. Kamelen goni, instrument młodych, zwykle grali na nim wypasając bydło, zwykle kozy, a to dlatego, że podczas tego zajęcia po pierwsze nudzi się, a po drugie starsi nie mogą suszyć głowy i nie zaganiają do roboty. Jest chwila, by poćwiczyć. Być może w związku z tym tak wielki wysyp talentów w Afryce Zachodniej i taki wspaniały poziom, jeśli chodzi o grę na kamele ngoni albo kamele mba. Thank you. było w tej muzyce. Nie dość, że kamelen goni instrument, o którym mówiliśmy, to jeszcze kora. Również wynik pewnego nieporozumienia lutniczego, ale o tym może innym razem. Muzyka, która narodziła się zainspirowana elektryczną, europejską i amerykańską, ale tu w wersji unplugged. Kolejny utwór to dla tych z Państwa, którzy są w łóżku, proszę się tego łóżka trzymać, bo to naprawdę coś ciekawego. Było Kamelen Goni z Afryki, a teraz stary instrument indyjski. Chyba wszyscy wiedzą, że chodzi o sitar, ale jaka muzyka. Indianie i kowboje. Tak brzmi sobie Indio Polo i myślę, że dobrze, że Ravi Shankar już Odszedł, bo gdyby usłyszał, to by załamał ręce. Indianie i kowboje za 16 minut, godzina 5, a teraz coś, co wiedzie nas do Budapesztu. I muszę powiedzieć, że będę tę podróż odbywał w piątek, jako że w sobotę odbędą się w Budapeszcie Mistrzostwa Europy i mam zamiar w nich wystartować. W zeszłym roku w rankingu europejskim zająłem wysokie 8 miejsce, a w tym spadłem na 26 i każdy wynik powyżej tego miejsca będę uznawał za naprawdę niesamowity sukces. Proszę trzymać kciuki i gdybym nie zdążył na kolejny klub folkowy, proszę natychmiast o wybaczenie. A teraz, gdy myślę o tej podróży, to sięgamy po Dalriadę. wolę za tak prawdziwe feje da dykwoń. Hej, raka, oczy jej, ja lój, rok, winny na pilagum. Ty bad, megindul, wielet, kordo, wiele, szolgalunk. Dalriada i krótka wycieczka do Budapesztu, która, przypomnę, pół redaktora czeka w piątek i w sobotę. A co do szermierki, to całkiem niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Szermierki, 9 bodajże września. Nie wiem dlaczego akurat wtedy, ale nie zdążyłem wchodzić, w związku z tym być może jeszcze w osobliwościach do tematu wrócimy i będziemy jeszcze fetowali. A co do osobliwości, to muzyka właśnie taka. Dalriada i podobne klimaty w programie trzecim o północy. Z wtorku na środę i tym razem już chyba zakończymy opowieść, która dzieje się na farmie pod Santa Fe. To z wtorku na środę, a teraz patrzę na zegar, zaledwie 7 minut. Dzieli nas od godziny 5, a pan Aleks pisze, pobudka nastąpiła jeszcze przed 4, ale jakoś mięśnie i kości nie wykazywały na początku woli pionizacji, do której doszło dosłownie przed chwilą. To też korzystając z porannej aktywności, pozdrawiam i życzę osobliwym miłych u progu dnia chwil, zarówno przy spożywaniu kawy, jak i przy goleniu. I właśnie o goleniu byśmy zapomnieli. O, i teraz już Państwo odświeżeni mogą słuchać dalej, a sięgamy po Evergreena. Zanim to jednak nastąpi, przypomnę, bo w ferworze zapomniałem podać adres internetowy, a można nawiązać z nami kontakt, pisząc na adres wojciech.osowski przez 2S Małpopolskie Radio, pisane razem.pl, i można również podyskutować z nami na Facebooku na profilu Klub Folkowy. Po prostu. Zachęcam wszystkich tych, którzy przy porannym krzątaniu znajdą chwilę i zaszczycą pół redaktora jakąś refleksją. A teraz już ze Stanów. Taka Amerykana i można powiedzieć standard. In Dixie's land where I was born in a